रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है, रोते रोते यूं ही दिन गुजर जाता है। रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है, रोते रोते यूं ही दिन गुजर जाता है। जैसे कोई फर्श पे टूट के शीशा बिखर जाता है, ऐसे टूटा हुआ दिल अपना नजर आता है। रोते रोते रात गुजर जाती है, रोते रोते दिन गुजर जाता है। जैसे कोई फर्श पे टूट के शीशा बिखर जाता है, जाता हो बरसते हैं मेरी आंखें, मैं बस आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी याद आती है, मैं कितना टूट जाता हूँ, बरसती है मेरी आंखें, मैं बस आंसू बहाता हूँ। किसी यार के हो अब सहा मुझसे नहीं जाता, मुझे जो दर्द होता है कहा मुझसे नहीं जाता। धीरे धीरे यूं ही रात गुजर जाती है, धीरे धीरे यूं ही दिन गुजर जाता है। जैसे कोई फर्श पे टूट के शीशा बिखर जाता है, ऐसे टूटा हुआ दिल अपना नजर आता है। रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है, रोते रोते यूं ही दिन गुजर जाता है। वादे जैसे कोई फर्श पे टूट के शीशा बिखर जाता है, ऐसे टूटा हुआ दिल अपना नजर आता।